Rabatu. Łap okazję i odmień swoją codzienność w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. O, właśnie w ten sposób na Państwa uszach mija 15. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ekipa audycji popołudniowej jest następująca. Elżbieta Malinowska, Magdalena Dercz, Monika Rutke, Agnieszka Szwajger i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, dzisiaj 7 dzień maja. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Wartowski. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jak najszybciej. Mówił też, że jest zadowolony z porozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy. Z dawnego gmachu NKWD w Twerze zdjęto tablice poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej. Na razie nie wiadomo, dlaczego to zrobiono. Górnicy testowani na obecność koronawirusa. Tylko w Polskiej Grupie Górniczej badania obejmą 4000 pracowników. Był kryzys, sam też prowadziłem rozmowy. Tak o porozumieniu w obozie Zjednoczonej Prawicy co do organizacji wyborów prezydenckich mówił prezydent Andrzej Duda. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także szef porozumienia Jarosław Gowin wydali wspólne oświadczenie. Zapisano w nim, że wybory będą w nowym terminie, w trybie korespondencyjnym. Wcześniej były zaplanowane na 10 maja. Z bardzo dużą satysfakcją przyjmuję, że doszło do porozumienia, mówił prezydent Andrzej Duda. Mam nadzieję, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jak najszybciej, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny, także i dla nas wszystkich. Ta kwestia leży w gestii przede wszystkim marszałek Sejmu, bo to ona w sprawach wyborów prezydenckich tutaj ma decydujący głos. Dzisiaj Sejm odrzucił weto Senatu i opowiedział się wyłącznie za korespondencyjną formą głosowania. Teraz przepisy trafią do prezydenta, który może je podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nadal ma poparcie Platformy Obywatelskiej jako kandydatka na prezydenta. Zadeklarował to przewodniczący partii Borys Budka. Zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie pracować nad rozwiązaniami, dzięki którym wybory w nowym terminie będą bezpieczne i uczciwe. By odbyły się one na konstytucyjnych zasadach, w oparciu o nowe zarządzenie marszałek Sejmu, w oparciu o nowy kalendarz wyborczy, z zapewnieniem dostępu obywatelom do kampanii wyborczej i by one były w bezpiecznym terminie dla zdrowia. Sama kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że weźmie udział w wyborach, jeśli wybory będą zgodne z polskim prawem, z konstytucją i jeśli będą przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. W Twerze z dawnego gmachu NKWD zdjęto tablicę o ofiarach zbrodni katyńskiej. Donoszą o tym media w Rosji. Jeden z aktywistów opublikował na swoim Facebooku zdjęcie, na którym widać mężczyzn zdejmujących z fasady budynku dwujęzyczną polsko-rosyjską tablicę. Aktywista dodał, że to samo stało się z drugą tablicą w języku rosyjskim. Nie jest jasne, czemu zostały one zdjęte ani co się z nimi stanie. Testy w laboratoriach potwierdziły 158 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło kolejnych 4 zakażonych. To ostatnie informacje podane przez resort o 10. W Polsce w sumie zachorowało niemal 15 tysięcy osób. Spośród nich 737 zmarło i prawie 5 tysięcy wyzdrowiało. Rośnie liczba pacjentów z COVID-19, którzy zostali wyleczeni, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy ponad 200 osób, które wyzdrowiały, wyszły ze szpitala bądź też izolatorium czy też izolacji domowej. Najwięcej nowych przypadków, 78, potwierdzono na Śląsku w związku z występowaniem ognisk koronawirusa w kopalniach. Od wczoraj na miejscu działania służb sanitarnych koordynuje główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, który uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zapadła też decyzja o przesiewowym testowaniu górników w kopalniach, dodał Wojciech Andrusiewicz. Ponad 1000 próbek dziennie będzie pobieranych z takich przewoźnych drive-thru, czyli takich ekip wymazowych, które będą stawały pod kopalniami. Próbki pobrane od górników będą wysyłane do laboratoriów w Wielkopolsce, dopóki nie zostaną uruchomione nowe laboratoria na Śląsku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Więcej o testowaniu górników w kopalniach na Śląsku powiedział rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. 3 spośród 5 kopalni, w których robione są badania, należą do tej firmy. Testy mają objąć w Polskiej Grupie Górniczej prawie 4 tysiące górników, którzy do tej pory nie wykazują objawów zakażenia. Kopalnie zostały zobowiązane do wyznaczenia górników, którzy przejdą takie badania. Taki harmonogram został już ze służbami wojewody stworzony i wdrożony w życie. W Polskiej Grupie Górniczej zakażonych jest ponad 380 pracowników, a ponad 1500 jest na kwarantannie. Młodzi piłkarze wracają na Murawę. Na Podlasiu otwarto orliki i przyszkolne boiska.

Mam nadzieję, że Państwo o takie wygodne warunki do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia zadbali. Na tyle wygodne, by spędzić z nami co najmniej najbliższe 4 godziny. Prawie 10 minut po 15, dzisiaj czwartek, 128 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 7 minut przed 5, ale to już historia. Przyszłość jest taka, że słońce zajdzie dzisiaj 12 minut po 20. Imieniny obchodzą, a to teraźniejszość, jak sądzę, bardzo przyjemna. I przyszłość najbliższych godzin także Gizela, Róża, August, Ludmiła i Wincenty. Na tę okoliczność proszę przyjąć od programu Trzeciego Polskiego Radia serdeczne życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji co najmniej dwie dobre okazje, by zapytać o ciekawe aspekty naszej codzienności. Za kilkanaście minut rozmowa z Głównym Inspektoratem Pracy. Zapytam w Państwa imieniu o zasady bezpieczeństwa, jakie powinny obowiązywać w naszym miejscu pracy podczas powrotu do siedziby zakładu teraz, w czasie pandemii. Kwadrans przed 18:00 z kolei gościem programu trzeciego będzie wiceminister zdrowia. Pytania i wątpliwości od Państwa dotyczące epidemii mile widziane. Można dzwonić i pisać. Będzie też o wyborach prezydenckich. Politologów poproszę o pomoc w wyjaśnieniu tej, nazwę to delikatnie, niejasnej sytuacji, w jakiej się dzięki politykom znaleźliśmy. Będzie także mnóstwo innych tematów. Wszystko to, proszę Państwa, zmieści się do 19:00. Zapraszamy do Trójki i zachęcamy, by słuchać pięknej trójkowej muzyki, na przykład takiej. Zaczynamy od trójkowej piosenki dnia, trójkowe nagranie dnia. Hania Lani jak zwykle przyzwyczaiła Państwa do pięknych dźwięków. Nie rozczaruje Państwa także tym razem. Nagranie doskonałe na otwarcie audycji prowadzonej z domu. Nagranie pod tytułem Home. Forever come. There is a place so close and far. It's dreaming. Zostańcie z Trójką w domu. Hania rani. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 15, a zachęcamy, by z Trójką pozostać co najmniej do 19. 22 i 7 trójek, tak dla porządku przypomnę. Agnieszka Szwagier przy telefonie. Mają Państwo okazję porozmawiać z Agnieszką. Serdecznie zachęcamy. Nasz telefon w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl to adres mailowy bezpośrednio na mój ekran. SMS-y także wpadają bezpośrednio na mój komputer. 71335. Zachęcam do pisania. Temat polityczny numer jeden ostatnich godzin. Z całą pewnością 10 maja, proszę Państwa, to zdaje się najbliższa niedziela. Nie będzie wówczas wyborów prezydenckich. To efekt wczorajszych rozmów między posłami Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Kiedy zatem wybierzemy prezydenta? Prawdopodobnie za kilka tygodni. Do tego czasu parlament ma przygotować odpowiednie przepisy, które umożliwią przeprowadzenie wyborów w sposób bezpieczny. Najpierw jednak trzeba będzie unieważnić te, które były zaplanowane, są wciąż zaplanowane na najbliższy weekend. Jak to zrobić? I jakie konsekwencje prawne może nieść za sobą taka decyzja, to sprawdzał Mariusz Krzemiński. Z wypowiedzi Jarosława Gowina wynika, że kompromis zawarty z Jarosławem Kaczyńskim zakłada, że obecne wybory po prostu się nie odbędą, a później Sąd Najwyższy uzna je za nieważne, co otworzy drogę do ogłoszenia nowych wyborów, a te mogłyby zostać przeprowadzone najprawdopodobniej latem. Wybory nie odbędą się w maju. Nowy termin wyborów, a właściwie nowe wybory, termin nowych wyborów zostanie ogłoszony przez marszałek Sejmu zaraz po tym, gdy Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność obecnych wyborów wobec oczywistego faktu ich nieodbycia. Głosowanie odbędzie się w taki sposób, w jaki zalecają i minister zdrowia, i wszyscy eksperci odpowiedzialni za bezpieczne wybory, w sposób korespondencyjny. Brzmi dość skomplikowanie, ale Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości mówił w salonie politycznym Trójki, że to rozwiązanie zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. Wielu prawników twierdzi, z którymi się konsultowali, że jeżeli wybory się nie odbędą, po prostu taki fakt odbycia się wyborów nie zaistnieje, to trudno uznać je za ważne. Ergo należy stwierdzić ich nieważność, no ale oczywiście decyzja tutaj należy do Sądu Najwyższego. Wątpliwości co do tego rozwiązania ma opozycja. Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej podkreślał na antenie Trójki, że unieważnienie wyborów może oznaczać, że wszyscy kandydaci od nowa będą musieli przechodzić przez proces rejestracji i zbierania podpisów. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, bo one się fizycznie po prostu i faktycznie nie odbędą, to no, jakby rozpoczyna się nowa procedura. Mi jest trudno sobie wyobrazić inną sytuację. Jednak według Agatona Kozińskiego, publicysty dziennika Polska The Times, ponowne zbieranie podpisów nie będzie konieczne, bo Sejm chce znowelizować przyjętą dziś ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i zawrzeć w niej odpowiednie przepisy, które pozwolą kandydatom na start w nowych wyborach bez powtarzania całej procedury rejestracji. Przecieki są, że podobno ta ustawa, nowelizacja ustawy o głosowaniu korespondencyjnym będzie z zachowaniem obecnych istniejących procedur zebranych podpisów. Z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przyznał dziś w jednym z wywiadów, że zasady dotyczące organizacji wyborów są w trakcie opracowywania i analiz prawnych i że do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym faktycznie mogą być wprowadzone pewne poprawki, dzięki którym kandydaci nie będą musieli po raz kolejny zbierać podpisów. Jak to Mariusz słusznie zauważył, trzeba będzie ogłosić nieważność wyborów, które się nie odbyły. Tak Mariusz powiedział. No tak to zresztą zostało sformułowane. To są kłopotliwe, proszę Państwa, być może odrobinę wprowadzające w niejasność sformułowania, co one dokładnie oznaczają. O tym, jak już Państwu mówiłem, będziemy dzisiaj rozmawiać. Politolodzy spróbują nam to wszystko pięknie wyjaśnić, wytłumaczyć i naszkicować te scenariusze, które są przed nami, które są najbardziej prawdopodobne. Na taką rozmowę już teraz zapraszam o 16.45. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, trwa do 19.00, 20 minut po 15.00 teraz. Kiedy mówisz do mnie, Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. O Państwa bezpieczeństwie bardzo dużo w ostatnich tygodniach rozmawiamy. Wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Wielu z nas pracuje z domu. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Wydania wtorkowe, czwartkowe, zawsze z południa Warszawy. Nie ma mnie niestety przy Myśliwieckiej. Bardzo żałuję, nie mogę się doczekać momentu, kiedy znowu z Państwem przy Myśliwieckiej się spotkam, ale to wszystko ze względu na bezpieczeństwo, właśnie bezpieczeństwo wszystkich pracowników Polskiego Radia. Jak te powroty, proszę Państwa, do pracy mają wyglądać? Jak je zorganizować, by były bezpieczne? Wszak odmrażamy gospodarkę. O tym pomówimy teraz. Z Państwa gościem jest pan Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Uszanowany. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. To może na początku krótki, taki kluczowy, podstawowy katalog zasad bezpieczeństwa, o których musi pamiętać pracodawca, jeśli decyduje się na to, że próbuje wracać do tej, jak to się mówi, nowej normalności, jeśli próbuje zapraszać pracowników z powrotem do siedziby swojego przedsiębiorstwa, próbuje zapraszać do tego, by pracowali na miejscu, o czym przede wszystkim w pierwszym rzędzie powinien taki przedsiębiorca pamiętać? Szanowni Państwo, no obecna sytuacja rzeczywiście zdemolowała nasz sposób myślenia o normalności w funkcjonowaniu zarówno zawodowym, jak i osobistym. Wprowadzono nam wiele ograniczeń, które służą tak naprawdę zaprzestaniu rozprzestrzeniania się tego patogenu, który takie żniwo zbiera niestety na całym świecie. Musimy pamiętać również o tym, że wprowadzono konkretne rozwiązania prawne, które dotyczą zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i one, póki nie zostanie odwołany stan epidemii, nadal obowiązują. Więc przede wszystkim tutaj należy szukać wsparcia w prawidłowym i bezpiecznym zorganizowaniu stanowisk pracy, a do tego to wsparcie sprowadza się do tego, że musimy zadbać o właściwe środki dezynfekujące lub rękawiczki jednorazowe. W tych zakładach pracy, w których mamy do czynienia z obsługą klientów i kontaktami z osobami z zewnątrz, konieczne jest stosowanie maseczek. No a tam, gdzie organizujemy stanowiska pracy, odległość między pracownikami powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. W przypadkach, w których to nie jest możliwe, trzeba stosować środki ochrony osobistej, które zapobiegną ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Co się kryje pod tym określeniem środki ochrony osobistej? Środki ochrony osobistej to takie środki, które zabezpieczają pracowników przed wpływami, niekorzystnym wpływem czynników środowiska pracy. No, w tej chwili przez wszystkie przypadki i odmiany dostępne w języku polskim odmieniamy słowo koronawirus, więc pewnie na tym się trzeba tutaj teraz skupić. Tak. Jeśli myślimy o środkach ochrony indywidualnej czy osobistej, bo to zamiennie stosujemy, mówimy tutaj o takich środkach, które rzeczywiście mają szansę zabezpieczyć nas przed wniknięciem wirusa do organizmu ludzkiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zwykłe maseczki kosmetyczne czy maseczki chirurgiczne, to one zabezpieczają wyłącznie przed aerozolem, czyli w pierwszej chwili, w momencie, gdyby ktoś chciał zarażony kichnąć, a posiadałby taką maseczkę, rzeczywiście stanowi to pewną barierę dla wirusa. Natomiast w momencie, kiedy aerozol wyschnie, a dochodzi do tego dość szybko, ponieważ drobinki wydychane, czy drobinki, którymi kichamy, mają niewielką średnicę, więc aerozol dość szybko wysycha i wirus zaczyna unosić się w powietrzu. No i w związku z rozmiarami koronawirusa, które są w granicach 60 do 140 mikrometrów, no niestety trzeba stosować już półmaski lub maski, które potrafią takie drobiny wychwytywać. I do takich masek czy półmasek należą maseczki, które określamy kodową nazwą FFP2 lub FFP3. Jeśli mielibyśmy do czynienia z maseczkami wyprodukowanymi w Stanach Zjednoczonych, byłyby to maseczki N95. W tej chwili mamy taką sytuację, że Komisja Europejska zdecydowała się na poluźnienie obowiązku, który każdy do tej pory pracodawca miał, mianowicie dostarczane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania zasadnicze norm europejskich, czyli być oznakowane znakiem CE. W tej chwili można próbować zdobyć takie środki ochrony osobistej czy indywidualnej, które nie mają znaku CE, ale zostały wyprodukowane w zgodzie z normami europejskimi bądź światowymi. Dopuszczone są tutaj normy amerykańskie, normy chińskie, dlatego że nie możemy powodować również, przekazując do użytkowania pracownikom środków ochrony indywidualnej, złudnego wrażenia bezpieczeństwa. To znaczy te środki ochrony muszą cały czas spełniać swoje zadania, to znaczy wychwytywać drobinki koronawirusa. Stołówki firmowe. Panie dyrektorze, dla wielu z nas to może być kluczowe pytanie dotyczące powrotu do zakładu pracy. Czy one funkcjonują, będą funkcjonować od razu na normalnych zasadach, co z firmowymi stołówkami? Wydaje się, że trzeba również zaplanować organizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie pracy. Właściwie jest to nieodzowne. Na pewno trzeba będzie zwiększyć częstotliwość sprzątania tych miejsc, w których może dochodzić do ekspozycji wirusa większej. Mamy tu na myśli toalety, mamy tu na myśli właśnie miejsca spożywania posiłków, stołówki czy miejsca do odpoczynku, bo takie również znajdują się w zakładach pracy. Niewykluczone, że będzie trzeba wprowadzić jakąś zmianowość w korzystaniu z tego typu pomieszczeń w zakładzie pracy, rozpisać być może to nawet na listy i konkretne godziny, tak żeby zminimalizować liczbę osób jednocześnie korzystających z tych pomieszczeń, tak żeby zawsze była możliwe zapewnienie 1,5-metrowej odległości minimalnej między pracownikami, bo trudno sobie wyobrazić, że spożyjemy posiłek w półmasce, która ma nas ochronić przed koronawirusem, to raczej będzie niemożliwe. Więc na pewno trzeba zaplanować właściwe działania, które pozwolą nam w największym możliwym stopniu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu, o ile oczywiście jest szansa, że ten patogen w miejscu pracy, w zakładzie pracy się pojawi, bo można by oczywiście wprowadzić pewne obowiązki. Tutaj oczywiście potrzebna jest zgoda pracowników na to, żeby zdecydowali się zgodnie z prawdą mówić o tym, że nie mieli kontaktu z koronawirusem, nie mają podwyższonej temperatury, nie mają objawów, które mogłyby wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych. No przy solidarnym, wspólnym podejściu prawidłowym do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii zdrowia, myślę, że możliwe jest bezpieczne zorganizowanie pracy już w tej chwili w zakładach pracy. Do czego przekonywał dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy pan Jakub Chojnicki był państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję państwu serdecznie. Zdrowia życzę i bezpiecznej pracy. Uszanowanie, wszystkiego dobrego. Wszystkie te szczegóły, o których pan dyrektor państwu opowiadał, do znalezienia oczywiście w internecie. Zachęcam do zajrzenia na strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy. Audycja popołudniowa, jej nazwa to Zapraszamy do Trójki, już 15:29. Just have to.

przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Czas pandemii przecież jeszcze trwa. O tym, jak z nim walczyć, w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Testy, testy i jeszcze raz testy. Ten apel lekarzy słyszymy codziennie. Mnożą się też punkty pobrań wymazów na COVID-19. Ale oprócz testów genetycznych są też serologiczne, tak zwane kasetkowe, które wykrywają przeciwciała koronawirusa. Na wynik takiego testu nie trzeba długo czekać. Można go zrobić nie wychodząc z domu. Informacje uzyskane w ten sposób nie są potwierdzeniem choroby, ale wynik pozytywny jest dowodem, że pacjent już zwalczył wirusa. Tłumaczy dr Aneta Borkowska. Nie jest to test diagnostyczny na wirusa, bo pierwszy tydzień czy pierwsze dwa tygodnie od momentu kontaktu z patogenem człowiek dopiero zaczyna wytwarzać te przeciwciała i ich poziom w organizmie może być niewykrywalny przez ten test serologiczny kasetkowy. To się nazywa okienko serologiczne i wtedy test kasetkowy będzie ujemny, podczas gdy test molekularny będzie dodatni. Podobno szpital w Bielsku-Białej szykuje się do takich masowych badań. Obserwujemy cały czas pacjenta. Lech Wędrychowicz, dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. Przebadamy wszystkich pracowników szpitala, a to jest metoda dużo tańsza niż PCR, a poza tym test jest szybki, bo trwa mniej więcej 40 minut do godziny mamy wynik. W związku z czym ja wprowadzam te testy dla pacjentów przed wejściem do szpitala. Komu by pani polecała zrobienie takiego testu? Trzeba pamiętać, że kontakt z SARS-CoV-2 niekoniecznie wywołuje objawy. Albo są to objawy, które nie zwrócą naszej uwagi. Jeżeli ktoś dowie się, że przeszedł bez objawów, to co mu ta wiedza daje? Czy on już jest uodporniony, już może być takim bohaterem? Biorąc pod uwagę inne choroby wirusowe, wydaje się, że organizm jest uodporniony na tego wirusa. Te testy są używane, i to rzeczywiście znajomi ze Szwajcarii, z Niemiec mi relacjonują, wiem, że podobnie jest w Korei Południowej czy w Irlandii, żeby zdecydować o tym, kiedy, czy i kto powinien wrócić i na jaki czas i powiedzmy w jakich zespołach do pracy. Robić czy nie robić? Jaką mają wartość te testy? Jeżeli dla zdrowia psychicznego potrzebujemy zrobić sobie taki test serologiczny, to oczywiście zawsze możemy zrobić. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Tylko musimy wziąć pod uwagę jeden podstawowy fakt. Ważnym i wiarygodnym jest tylko wynik pozytywny takiego testu, czyli potwierdzenie, że mamy przeciwciała na koronawirusa. Test serologiczny, musimy to brać pod uwagę, nie jest wskazaniem, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Na odległość można to zrobić, czy trzeba przyjść? To jest taka możliwość, że można go wysłać pocztą, tak jak my to robimy, do pacjenta przy użyciu telemedycyny. Ma konsultację z lekarzem i podczas tej konsultacji on wykonuje test i lekarz interpretuje wynik, co jest bardzo ważne, bo ujemny test nie musi świadczyć o tym, że nie ma zakażenia ze względu na przykład na okienko serologiczne. To bardzo dobrze, że lekarze czuwają, tylko jak to fizycznie wygląda? Polega on na pobraniu kropli krwi. Dodaje się dwie krople buforu i tak naprawdę po kilkunastu minutach jest wynik testu. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Sporo dzisiaj o tym Państwu będziemy jeszcze opowiadać. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska, a więcej informacji w sprawie pandemii, walki z koronawirusem i testów także, szczególnie tych przesiewowych na Śląsku. O tym w audycji popołudniowej Kwadrans przed 18:00 Państwa gościem będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 18 minut. Dzieli nas od 16. Czy to Stones w tle? To chyba The Rolling Stones. Look for me, koniecznie proszę sprawdzić, jak sobie to nagranie poradzi w najnowszym zestawieniu w liście przebojów programu trzeciego Polskiego Radia lp3.polskieradio.pl. Tam można głosować notowanie od 19 w najbliższy piątek. Coś czuję, że stąsi będą wysoko. Tak do tej pory Państwo głosowali po różnych głosach dotyczących tego nagrania. Śmiem twierdzić, że piosenka poradzi sobie na liście wyśmienicie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sprawy związane z koronawirusem. Ważne sprawy dotyczące tego, co dzieje się u nas w kraju. O tym z Państwem rozmawiamy, ale tematyka międzynarodowa także gości w Trójce o tej porze. Sąd Najwyższy w Izraelu wydał w środę zgodę na sprawowanie przez Benjamina Netanyahu urzędu premiera w nowym rządzie, mimo ciążących na nim zarzutów korupcyjnych. 24 maja Netanyahu ma stanąć przed sądem. Grozi mu 10 lat więzienia za łapówki i do 3 lat za defraudację i nadużycie zaufania publicznego. Skomplikowana sytuacja polityczna w Izraelu. O tym teraz pomówimy. Państwa gościem jest pani Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Sporo się dzieje. Ostatnio też mieliśmy okazję kilka tygodni temu raptem rozmawiać o tym, co się dzieje w Izraelu. Sytuacja dynamicznie się rozwija. Przypomnijmy może, nie wszyscy słuchacze być może pamiętają, jak wyjątkowe rządy czekają Izrael w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. No więc właśnie, ja bym nawet powiedziała bardziej optymistycznie, bo redaktor powiedział, że jest sytuacja bardzo skomplikowana, a ona teraz stała się znacznie mniej skomplikowana, ponieważ w końcu premier Netanyahu pozbył się najważniejszego ryzyka, znaczy tego głównego ryzyka, tej głównej sytuacji ryzykownej, która mogłaby doprowadzić do tego, że pomimo wielu starań on faktycznie nie mógłby stworzyć rządu, piątego już w swojej tej ostatniej historii i ostatecznie mogłoby faktycznie dojść do tego, że Izrael stanąłby przed czwartymi wyborami. I okazało się, że właśnie, sąd najwyższy... Przepraszam, tak? Że przerywam, ale warto podkreślić, bardzo, bo te liczby są rzeczywiście imponujące. Piąty rząd i czwarte wybory, by były czwarte wybory. Dobrze usłyszałem. Tak, w ciągu ostatniego roku Izrael przechodził przez trzy wybory. Trzykrotnie próbowano sformułować rząd i trzykrotnie to premierowi Netanyahu, to jego konkurentowi Benny Gantzowi nie udało się stworzyć koalicji i w ten oto sposób faktycznie wtedy stawano w takim punkcie, powracano do punktu początkowego i ogłaszano kolejne wybory. I teraz sytuacja okazała się na tyle szczęśliwa dla Netanyahu, który na fali koronawirusa i walki z pandemią zdołał przekonać swojego konkurenta politycznego, aby zawiązać tak zwany rząd wyjątkowy czy rząd jedności narodowej, żeby te dwie zwalczające się polityczne strony wspólnie utworzyły rząd i przez następne 18 miesięcy, czyli półtora roku, premierem będzie Netanyahu, a później zastąpi go na tym stanowisku Benny Gantz. To wszystko ma uspokoić sytuację polityczną, bo jakby nie było, Izrael naprawdę przechodził trudny okres, nie tylko związany z COVID-19, ale w ogóle z samym długotrwałym, takim niekończącym się procesem wyborczym. Niektórzy już sobie żartowali, że to jest taka wersja izraelska Brexitu, takiej niekończącej się historii politycznej, ale dzisiaj... Brexitować, wychodzić bez wychodzenia, prawda? Dokładnie. Czegoś nie dokończyć tak naprawdę. Dokładnie. Dzisiaj Sąd Najwyższy doprowadził do tego, że postawił kropkę nad i, czyli rozwiał wszystkie wątpliwości związane z tym, czy premier Netanyahu, czyli polityk oskarżony z czterech wielkich spraw korupcyjnych o defraudację, nadużycie i oszustwo, którego proces, tak jak pan redaktor w zajawce wspomniał, rozpocznie się za moment, bo 24 maja, czy on jako polityk oskarżony o korupcję może formułować rząd i może stać na czele tego rządu. I wydaje się, że w imię nie mieszania się w sprawy wyborcze, a także w imię tego, aby zakończyć w końcu ten długotrwały proces kryzysu politycznego wyborczego, Sąd Najwyższy zdecydował, zresztą przyjął takie dosyć oczekiwaną decyzję, że zgodnie z prawem, on to potwierdził, premier nie może być zdymisjonowany, dopóki nie zapadnie ostateczny wyrok sądowy, więc na dymisję premiera Netanyahu trzeba będzie poczekać. A właśnie, pani doktor, bo to jest bardzo ciekawe. Mówi pani, sytuacja się wyjaśniła. Ona rzeczywiście odrobinę w tej chwili prostsza, wydaje się, więc mamy z jednej strony decyzję Sądu Najwyższego, który w pewnym sensie zapala światło, by się ta cała niezwykła procedura utworzenia rządu rotacyjnego rozpoczęła, zgoda, ale z drugiej strony, no tak jak pani mówi, 24 maja ten proces Netanyahu się rozpocznie. Rozumiem, że normalnie, regularnie trwać. Czym się skończy, tego nie wiemy. Może Netanyahu być premierem w tym momencie, kiedy na razie ciążą tylko na nim te zarzuty, ale rozumiem, że sam proces będzie się równocześnie toczył, czy tak? Tak to będzie wyglądało. Więc wybory będą najprawdopodobniej następne za 3 lata, zgodnie z umową koalicyjną, czyli tak jak powiedziałam, 1,5 roku premierem będzie Netanyahu, a wicepremierem Gantz, a za 1,5 roku będzie to odwrotnie. W międzyczasie regularnie będzie premier Netanyahu przesłuchiwany, przepytywany. I jeżeli wszyscy, prawda, spodziewamy się, że ten proces zakończy się dosyć szybko, to należy porzucić nadzieję, ponieważ procesy polityczne, takie związane z korupcją w Izraelu, trwają dosyć długo. Ja tylko przypomnę, że premier Netanyahu nie jest pierwszym i nie jest ostatnim politykiem stawianym przed sąd, ponieważ w 2009 roku o korupcję oskarżony był i skazany premier Ehud Olmert, a później, rok wcześniej Moshe Katsav, prezydent Izraela. I tutaj jest ważna informacja. Ich procesy były wieloletnie, bo Olmert był sądzony 7 lat, a Moshe Katsav 4 lata, więc może być tak, jeżeli popatrzymy na pewne statystyki, no to nie spodziewajmy się, że wyrok w sprawie Bibiego, prawda, już tak nazywanego kolokwialnie przez wszystkich w Izraelu, zapadnie, nie wiem, za rok, za dwa. Być może nawet należy się spodziewać takiej sytuacji, że skończy się kadencja tego koalicyjnego rządu, wszyscy zapomną o COVID-zie, a proces Netanyahu będzie trwał. A co pani doktor, intuicja naukowca i obserwatora spraw bieżących spraw międzynarodowych podpowiada? Jaki będzie ten scenariusz? Czy Netanyahu będzie się trzymał tej umowy? Rzeczywiście 18 miesięcy on, potem zmiana, czy w momencie, w którym, słusznie pani zauważyła, czasy zupełnie wyjątkowe, na całym świecie, niebezpieczny koronawirus, kiedy sytuacja się trochę unormuje, wrócimy do normalności tej być może w nowej odsłonie, czy Netanyahu będzie ten układ pani zdaniem próbował zmienić, czy będzie się tej umowy próbował trzymać, czy ma jakieś pole w tym zakresie? Pan redaktor wie, w jakie tony uderzyć. Aha. Wszyscy, którzy zajmują się polityką Bliskiego Wschodu i między innymi Izraelem, wiedzą, że Izrael i Bliski Wschód są nieprzewidywalne. Otóż naprawdę. To jest Bliski Wschód, my czasem żartujemy, prawda? Nic nie powinno nas zaskoczyć. Natomiast premier Netanyahu znany jest z tego, że jest doskonałym taktykiem. On potrafi fenomenalnie łączyć, prawda, układać puzzle polityczne, ale znany jest także z tego, że potrafi oszukiwać swoich, to znaczy nie dotrzymywać słów, znaleźć jakiś pretekst do tego, żeby nie wywiązać się z umowy, więc jest ogromne ryzyko, że on się faktycznie, że nie dotrzyma warunków umowy. Natomiast tutaj Benny Gantz, przestrzegany przed wchodzeniem w koalicję z politykiem, który znany jest z takich mało eleganckich i mało dyplomatycznych chwytów, on twierdzi, że tak jest podpisane porozumienie koalicyjne, takie są ustanowione blokady, prawda, te takie bezpieczniki, że nie będzie możliwe, żeby premier Netanyahu mógł szukać jakichś takich obejść politycznych, bo to grozi mu w tym momencie faktycznie rozwiązaniem koalicji, kolejnymi wyborami. Więc można powiedzieć, że jest trochę taka sytuacja szachowa, taka patowa. No ale zobaczymy, znaczy po premierze Netanyahu naprawdę należy się spodziewać ogromnej kreatywności i tego, że mając jego doświadczenie, on ma ogromne doświadczenie w rządzeniu państwem, bo to jest już ponad 14 lat, mając ogromny talent polityczny, bo naprawdę wychodził z takich kłopotów, w których w zasadzie większość ekspertów spisywała go na straty i skreślała z listy politycznej Bliskiego Wschodu, on ciągle trwa. Więc można powiedzieć, wszystkie opcje są na stole.